یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا بوجوهکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین. ربط دا آیت دما قبل سرداره مخ کی طهارت معنویہ د خوراک بیان شو او د غسی د نکاح بیان شو. وس اللہ تعالی ذکر کی طهارت ظاهریہ وړه بیا د سیدا یا غټه بیا د سیدا نو دا غی نزان پاک کی دا غی نزان پاک کی خوراکونو کی احتیاط وکي چرته حرام نه خورئ نکاحونو کی خیال وساتئ. نو دی آیت کی وس اللہ تعالی چې ځان د وړی پلیتې نو ځان د غټی پلیتې نه بچ کی دا غی نزان پاک کی. ترجمه تو وقت دی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اذا قمتم الى الصلاه یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اذا قمتم کله چی اراده وکي تاسو د پاسی دو مانزه ته او تاسو بیا د سای دا ترجمه وګړه ترجمه وکوي. ولی یو خو سوال درازی الله تعالی وی اذا قمتم الى الصلاه کله چی ودرېږي مانزه ته نو چی مانزه ته ودرېږي په سب کې بدن دا ودس کې نه اذا قمتم الى الصلاه اذا اردتم القيام الى الصلاه کله جتا سو اراده وکي د پورته کېدلو د ودرېدلو مانزه ته د مانزه ټیم دی او ستا اراده رچې لس منټه پنځه منټه بعد زمونږ کومه نو بیا او د سوکي. دویم سوال درازي چې دا آیات خو بیا دلیل دی د لپاره چې د هر مانزه لپاره او د س کول د پرز دی کله چې مانزه ته د اراده وکي اراده وکي نو الله تعالی وي او د سوکي. حالانکه هر مانزه ته خو اودس کول دا لازمی نه دي ځکه په احادیث کې ثابت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو منځ باندې په غزوه خندق کې سلور منځونه نبی علیه السلام په یو اودس باندې کړی په یو اودس باندې. نو دې ځای کې تاسو ما ویل یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اذا قمتم الى الصلاه کله چې اراده وکي تاسو د پاسېدو مانزه ته وانتم محدثون او تاسو بیا اودس یې نو منځ وکي. تفسیر زاد المسیر دغه لیکلی دي او بل قول علماء کرامو داري چې دا قمتم الى الصلاه کله چې تاسو پاسی مانزه ته من النوم ده خوب نه پاسی و دی نو بیا به خالص خمخه کیږي. فغسل وجوهکم نو وینځئ مخونه خپل سلور پرایز د اودس بیانیږي پر آیت کی او دغه یو ټکی به کوم فقهه د مفسرین ذکر کړی دي چې یا او دست نمورات هر مانزه تا او دست خلیکین دا حکم استحبابی ده حکم استحبابی ده کرچا او دست وی او پا یو او دست بانی دا پاس بل او دست وکی. نو پا حدیث که راغلی دی من توزع حلا طهرین کتب له عشر حسناتین چه دا چا او دست شتا دی دا پاس بیا بل او دست وکی او بیا پی منز که نو دا تا لسنی که اضافه نوری ولی کلشی. ابن کثیر رحمت الله علیه کلی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اذا قمتم من الصلاه کله چې اراده وکئ تاسو د پاسیدلو مانزه ته بیا ودسئ نو فغسلوا وجوهکم وینځئ مخونه خپل و ایدیکم او لاسونه خپل الی المرافق تر د سنگلو پورې الی راځي لپاره د غای او دی کی غایه مراد در لپاره د اسقاط د ماوره اسقاط د ماوره لپاره کله چې الی د غای د لپاره راشي د لپاره د اسقاط د ماوره نو غایه په مغیا کې داخلي غایه په مغیا کې داخلي او کله چې اله راشي د پاره د غایه د پاره د امتداد د غایه نو ال د کې غایه په مغیا کې داخله نه نو سره شي تطبیق وکړي او واید یکم وین د لاسونه خپل اله المرافق تر د سنگلو پوري دل د کې اله د غایه د اسقاط د موارد پاره دي نو بده کې غایه داخله د په مغیا کې دا وړاندې موینځي تر د ترخونو پورې مټي موینځي ته سنگلو پورې خولې کین سنگلې په داخل دي سنگلې به وینځي پدې او ثم اتم صيام الى الليل او الده کې اله راغله ده اله د غایده پر راغله ده نو الده کې معنی ده چې تاسو بیا الده کې اله د امتداد د غایده پر ده نو الده کې غایا په مغایا کې داخله نه ده د شپې روزي منی سي بلکې تر دق غایې پورې روزي ونی سي چې هغه ماخام ده چې کله غروب شمس شي بس دغه پورې ده. فغسل وجوهکم وینځئ مخونه خپل و ایدیکم او لاسونه خپل الی المرافق تر سنگلو پورې سنگلې سره وینځئ وامسحوا برؤوسکم او مسحوا کوئ په سرونو خپلو باندې و ارجلکم او وینځئ خپې خپلې الی الکعبین تر د پړکو پورې تر د پړکو پورې. بعضې خلک په ژمي کې پړکي صحیح نه وینځي او حدیث کې راغلی دي ویل للاعقاب من النار څوک چې دا پړکي صحیح نه وینځي د غیر پاره هلاکت دی. د دې وجې نه په حدیث کې راغلی دي بهتره خبره داره کم اندامونه چې کم ځای پورې وینځل فرض دي په کار دار چې دا غینه لږ زیات زیات وینځل شي. په حدیث کې راغلی دي چې زما په امت کې باندې علیه الصلاۃ والسلام غره محجلین خلق بی غره محجلین دادی چې دا غي اندامونه به د او د سونو د وجه نه پړقیږي په قیامت کې لکه دراړ پشاند کې بل پشاند کې دا پړقیږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې ویل کڅوک دا غواړي نو پل یو تل غرته هو اغه د خپل بدن د سپینواله نورم زیات کی نو بیخی د سینې چې اوس په دغه باندې کر خراخ کلی دا چا پیر پنسل باندې چې دین وړاندې وسره نیندې کله ګوړان نیویندل شي نو خیر و ارجو لکم ال کعبین او ویندې تاسو خپې تر د پړکو پوري و ان کنتم جنوبن او کې تاسو په حالت د جنابت کې جنوب ته جنوب بولی وي په جنوب کې معنا د لریواری ده دا د منځ نه د پاکوار نه لري ده فتوهرو کی تشدید ده ځان خپا کوي نو ځان خپا کول څه دي صرف په دغه سلور اندامونو باندې نه پاکيږي بلکې بیا غسل وکي وس الله تعالی ذکر کوي د تیمم مسره غسل بخواله او کی چوبین نو کله چوبنین بیا وسکی نو دا غیر پر الله تعالی ذکر کوي طریقه را تیمم مخکې راغی تفصیل ویل شوی و ان کنتم مرضا او کی تاسو نه جوړه او علا سفرین یا په سفر باندې او جا او یا راشی احدون یوتن منکم استاسنا من الغائط دا او دسماتینا غائط دا دی تفسیر ویل شوی دی او لپس دا احدون کی منتهم هم نکتا ویلی چی با دی وقتی خلق پا دلو دلو نزی خوزان لچی دی او دسماتینو غلی غند کی وزا کمر از خکار که چی زن سر دو دری نورم بوزی خو غلی غند کی وزا او لار شوی کندی تا بس خپل ضرورت دیگه پورا که او لامستو من نیسا او یا یو زشی د زنانو سره پلم تجدو مان او نو می تاسو په تیم مو سعید طیبه نو تیمم کی په پاکه خبر باندې پم صحوب وجوهکم لا سن راکه گئی په مخونو خپل باندې و ایدی کوم او پلا پم صحو نو مسو کوي لا سن راکه گئی به وجوهکم په مخونو خپل باندې و ایدی کوم او پلا سن باندې ترمټ پوري منه رضا خاورینه دو دل چری لا سره خلی پزمک باندې یو زل د مخ د پاره د ټولو حدود پوری او دویم ځل د مټو لپاره ما جعل الله ليجعل عليكم من حرج ما جعل الله دی آیات کې صلی الله تعالی د غیر پر علت بیانې ما جعل الله نغواړي الله تعالی ليجعل عليكم چکیری وتا سو باندې من حرج ستنګستیا الله تعالی په دین کې وتا سو باندې تنګستیا نه دی خودلې مریض دی او بوله نه دی خې د غی استعمالولو نه دی خو یا که اوبه استعمالی مرض زیاتی گی یا زر جوڑی گی نه او یا اوبشت ده نه پا سفر بانیه اوبه بلکل نیشت ده یا اوبشت ده خولی که نه بوکه نیشت ده رسی نیشت ده چیره کوینه پیرا اوبه سی یا اوبه ده خولی که دیر زیاتی لری دی قاپله ده نزی او یا اوبشت ده خولی که پر اوپو بانی خرسی که دیر زیاتی گرانی دی یا لگی اوبه ده سره کاغه باندې تا او دسو کې غسل پیو کې نو بیا بس کیسه نو په دغه وخت کې الله تعالی تاسو د پاره تیمم جایز کړی نه ما یرید الله نو غواړي الله تعالی لیجعل علیکم چکیری و تاسو باندې من حرج ستنګستیا ولکه یرید لیکن غواړي الله تعالی لیطهرکم چې پاکی تاسو چې الله تعالی تاسو پاکی تفسیر زاد المسیر دو معنی بیان کړی دي ولکه یرید لیطهرکم من الاحداث الله تعالی غواړي چې پاکی تاسو د احداثونه د پریتینم الله تعالی پاکی او دوی معنی کړی دا ولکه یرید لیطهرکم من الذنوب لان الوضوء یکفر الذنوب په او د سره گناهونه ماف کی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بارک راغلی هغه چې ما ته پر خپل او د س کی چې د حقته ودا او به ویدلی د او د ستری اندامونه نه ما ته به خپل گناهونه ښکاری زب کې غینم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خبره کوي ولکه یرید لیکن غواړي الله تعالی لیطهرکم چې پاکی تاسو له گناهونو نه ځکه په اودس باندې په غسل باندې گناهونه پاک گناهونه لري کی ولیتم نعمته علیکم او دیر پاره چې پوره کړي الله تعالی نعمت پر بتاس باندې لعلکم تشکرون دیر پاره چې الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړي وذکروا نعمت الله علیکم او یاد کړئ نعمت د الله تعالی بتاس باندې و میثاقه الذی او پوره کړي وعده هغه و میثاقه الذی او پوره کړي لوز او وعده هغه واثقکم به چې مضبوطواله کړي تاسو پاغه باندې د الله تعالی سره هغه لوز پوره کړي د الله تعالی نعمتونه یاد کړئ د دین مراد څه شری اذکروا نعمت الله علیکم د دین مراد مبصرین لیکری دی عام نعمتونه تی مراد دی الله تعالی د روغ بدن در کړی دی عقل در کړی دی الله تعالی احکام شرعیه را لیکری دی او دین اسلام د الله تعالی را لیکلی دی د الله تعالی د ټولو نعمتونو شکریا ادا کړي د ټولو نعمتونو شکریا ادا کړي وذکروا نعمت الله علیکم او تاسو ته سورۃ البقره کې خبره کړی و که یاد لرئ کله چې ذکر راشي په مقابل د نعمت کې مراد نه شکرې نو دې کې معنی څه کوي اوس یاد کړئ وذکروا نعمت الله علیکم یاد کړئ نعمت د الله تعالی په تاسو باندې په شکر کولو سره د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړئ دین اسلام د الله تعالی لوی نعمت دی خو بدن د الله تعالی درکړی دی ته دین نعمت شکریا ادا کا دا د الله تعالی د دین لپاره اولګو د الله تعالی د دین لپاره و میثاقه الذی او پورکی لوز اغه واثقکم به چې مضبوطواله کړی تاسو په غی باندې د الله تعالی سره اغه لوز پورکی مفسرین لیکلی دي د دې آیات معنی مطلب څه شری ته دې لوز نو مراد څه شری و میثاقه الذی واثقکم به نبی صلی الله علیه وسلم به کله د صحابه کرام سره بیعت کاو په سمع او طاعت باندې نو د دین مراد په حدیث کې راغلی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام سره به صحابه کرام بیعت کاو په تنگستیا کې په سانتیا کې په خوشحالی کې او په تکلیف کې په خفګان کې نو تاسو یې کم لوزونه کړی دي او کم بیعتونه کړی دي نو په هغې باندې ټینګ پاتې شي او پوره کوي لوز هغه واثقکم به چې پخه کړی د الله تعالی هغه لوز مضبوطوالی کړی دی الله تعالی دغه لوز تاسو سره په هغه لوز باندې مضبوطوالی کړی دی توثیق د الله تعالی له طرف نه سره د الله تعالی قرآن کریم د هغې لپاره راولېږه په هغې کې هغه لوزونه ته در یاد کړی دي دغسې د الله تعالی د پیغمبر په جواب باندې هغه لوزونه بار بار تاسو ته بیان شوي دي دغسې مراد دی اذ قلتم کله چې ویل تاسو سمعنا اوریدلی دي مونږه او اطعنا او خبره منلی ده تابعداریم کړی ده نو نبی صلی الله علیه وسلم سره په بیعت کې صحابه کرامو دا خبره کوله او هغه بیعتونه او هغه لوزونه په قران کې رته بار بار بیا بیان شول نبی صلی الله علیه وسلم دا بیان کړی دي نو دا غي پوراواله وکي واتقوا الله او یره کوي د الله تعالی نه ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله تعالی پوهیږي په خبره باندې پسینو کړي پس نو کې کوم دننه خبرې دی الله تعالی په غیبه نه پوي لري یا ایه الذین آمنو کونو قوامین شهدا بالقسط یا ایه الذین آمنو بیا راړل شي دا متعلق دی او په بالعقود سره او دا آیات هم د سنن تیر شو یا ایه الذین آمنو ایمان والو کونو قوامین لله شیتاسو کله قدرتون کې د الله تعالی لپاره شهدا بالقسط حق بیان کون کی په انصاف سره مفسرین لیکلی دي د قوامین لله په دې کې اشاره د حقوق الله ته او شهدا بالقسط په دې کې اشاره د حقوق العباد ته دا الله تعالی په حقونو باندې مکلک پاتې شي نو دغه سي د بندګانو په حقونو باندې مکلک پاتې شي گواهی کوي یا حق بیان کوي نو په صحیح طریقه باندې وکي ولا اجرمنکم شنعان قومین او تیزی دی درنه کی تاسو را دشمنی او بغض دی قوم علا الله تعدلو چی عدل و انصاف نکی بلکه اعدل و انصاف کوئی هو اقرب لی تقوا دا انصاف کول دیر دیت نزدیری تقوا پر ازگاری تا دا تقوا دا حاصل ورد پر دیر طریقی دی خود طول نو تا نزدیر طریقا غصر عدل و انصاف دی نمخ که ویل کنا ولو علا ان پسی کما ویل والدین یا ویل اقربین ای یکن غنیا او فقیرن پالله اولا بهما که تاسو دا کومه گواهی کوي حق بیان کوي که دین نقصان تا ته راځي که خپلو خپلوانو ته راځي نو د عدل او انصاف نه بدی کې کار واخلی اعدلو عدل کوي هو اقرب لتقوا ډیر جت نږدې دی تقوا پرهیزګاری ته په دې باندې انسان کې تقوا پرهیزګاری راځي دویم معنا مفسرین بیان کړی دا تفسیر زاد المسیر وای دی کې د تقوا نه مراد هو اقرب الی اتقاء النار دغه ډیر زیات نږدې ده چې تاسو په دې جهنم نه بچی اعدل انصاف کوي هو اقرب دغه عدل او انصاف ډیر زیات نږدې ده لید تقوا هو اقرب الی اتقاء النار د جهنم نه پریوانی بچی واتقوا الله اهو همیشه را کوي د الله تعالی نه ان الله خبير بما تعملون یقینا الله تعالی خبردار دی پیغمبرون ما چې تاسو کوي الله تعالی تاسو په ټول اعمال باندې خبردار دی وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات بشارت الله تعالی ذکر کوي چا چې د الله تعالی په لوځونو باندې عمل کړی دی دا غي بخشش دی جنت به الله تعالی ورکړي وعد الله الذين امنوا وعد کړی دی الله تعالی دا کسانو سره چې ایمان راوړی دی او عمل صالحات عملونه کړی دی نیک په طریقه را پیغمبر باندې لهم مغفرت دا غي لپاره بخشش دی دا غي د ګناهونو او اجر عظیم او ډیر زیات دی اجر دی تنوین پکې د تعظیم د پاره دی او بیا لفظ د عظیم من ذکر شوی دی پاغي کې بیا تنوین دی نو دین مراتب جنت دی بس دی ته ویل کیږي اجر غیر ممنون والذین کفروا تخویف الله تعالی ذکر کی چا چې د الله تعالی په لوځونو باندې عمل نه کړی دا غي حال وګوره والذین کفروا کسان چې کوبره کړی وکذبوا بیااتنا او دروغجنې ګڼلې دي آیاتونه زمونږه اولئک اصحاب النار دا کسان جهنميان دي اولئک اصحاب الجحیم دغه کسان جهنم واله دي دغه کسان دوزخیان دي دوزخ واله دي یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم دی آیت کې الله تعالی ترغیب ذکر کوي ایفا بالعقود تا دا الله تعالی احکامات زکه ومني چې الله تعالی تاسو باندې ډېری مهرباني کړې دي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذکروا نعمت الله علیکم یادوی نعمتونه د الله تعالی په طریقې د شکریا سره علیکم چې کړی دی تاسو باندې په طریقې د شکریا سره په معنا باندې خوښ ولې کنه ځکه ذکر په مقابله د شکر ته نعمت کې راغلی دی مراد کې نه شکر دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذکروا نعمت الله علیکم یادوی نعمت د الله تعالی په شکریا وستلو سره چې دا نعمتونه کړی دی تاسو باندې اذ هم قوم کله چې قصو کې قوم ایبسطو الیکم ایدیهم چې وګړه کې تاسو ته لاسونه خپل فکف ایدیهم نو بند کړل لاسونه دا غي عن کوم تاسو نه درې سمانه ده تاسو دا چا لاسونه او د کړل الله تعالی غلا لاسونه بند کړل څه مطلب دی ردی مفسرینو ډیر واقعیات بیان کړی دي یا به کی اشاره ده غزوی د عصبان ته کی اشاره ده نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په مانځ باندې ودریدل کافران مشرکان مخامخ ولاړو مشوره وکړه وې دا مسلمانان چې کله په مانځ باندې ودرېږي نن یو نن سبا مونږ مسلمانانو اسمان په کوم سی کوي بلپونه په کوم حسابي او برېت په کوم سکون باندې وهي او دغه سی ویخته میخته په کوم برابرې ټلیفون په کې راوچتای او ډېر سوچونه فکرونه دکان مکان حساب کتاب په کوم کوي یو خدا مونږ دی یو د صحابه کرامو د نبی علیه السلام مونږو ډیر په توجه سره مشرکانو ویل وای کله چې د مونځ وخت راغی او دوی په مانځه باندې ودرېدل حمله پې وکړو د مخې سره به ختم کړو الله تعالی صلات خوف په باره کې آیاتونه نازل کړل پرون د هغې وضاحت شوی و نو دې آیات کې الله تعالی هغې ته اشاره کوي اذ هم قوم کله چې قصو کوي هم قوم ایبسطو الیکم ایدیهم چې وګده کی هغې تاسو ته لاسونه خپل یعنی په تاسو باندې حمله وکړي په کپ آید یوم نو بند کړه لاسونه د هغې عن کوم ستاسو نه د صلات خوف مسایل الله تعالی راولېږل دویم قول مبصرین دارې په دې کې اشاره ده هغه واقعه د اعرابي ته نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام د تشکیل نه واپس راتلل د ونو لاندې خواره شول آرام یې کو نبی علیه السلام خپله توره ځوړنده کړله په دې کې یو مشرک موقع وموندله راغې تورې راواخیستله وی من یمنعک منی نبی علیه السلام ته وی زما نه بر یو څوک منع کي هغه ورته وی الله تعالی به منع کي توره ترې وغورځېدله صحابه کرام راپاڅېدل نو الله تعالی هغه منع کړل ډېر واقعات دي د دې په باره کې دغسې نبی صلی الله علیه وسلم د بنو نذیر خوا ته ورغلی و په مدینه کې د هغې لپاره صلح کوله هغې اراده وکړله مشوره یې خپل منځ کې وکړله یهودیانو وی دا به ځای بله جوړ کړو د دیوال خوا ته د پیغمبر به د دې خوا ته کینی او د پاسه یو غټ غټ راوړ وی یو کس پراشه هغه پرې راواچوي بس مونږ به تخلاص شو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله کیناسته جبریل علیه السلام راغی وی د مرګ تابعیه د لکړې د پاسه را دیدل نو الله تعالی هغې ته اشاره کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذکروا نعمت الله علیکم، یاد کی نعمت الله تعالی په شکریہ کول سره چې کړی دی په تاسو باندې. اذ هم قوم کله چې قصو کوي قوم ایبسطو الیکم ایدیهم، چې وګدې کی تاسو سره سونه خپل په حمله کول سره، فکف ایدیهم نو بند کړه لاسونه داغی عنکم ساسونه. وتقوا الله یره کوي دی الله تعالی نو علی الله فل توکل المؤمنون، او ځان دی وسپاری او خاص پر الله تعالی دی زانوس پاری مومنان مسلمانان پا کارداریش پر الله تعالی بانی زانوس پاری مومنان مسلمانان پر الله تعالی بانی توکل و بروسه وکی.